Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahümme inni a'udhu bike min ilmin la yenfa' ve min kalbin la yakşa' ve min nefsin la teşba' ve min davetin la yüstecabu leha sözleriyle istiaze buyurduğu hususları günümüzün hastalıkları ve ihtiyaçları zaviyesinden değerlendirir misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası vakitle mukayyet değil. Her zaman okunabilecek dualardan. Bu mesuratta onun başlığı o. Yani sabah okunacak dua var, akşam okunacak, çarşıya çıktığın zaman okunacak, sefere çıkarken okunacak, tepeyi aşarken okunacak dualar var. Bunlar bir kayıtla mukayyet olmayan dualardan olduğu için aynı şeyleri Hasan Şazeli Hazretleri, Ahmet Rifai Hazretleri kullanmış. Hususiyle Nablusi bu mesurata çok önem vermiş. O Kulubu Dariya'da kendine ait o virid içinde bilhassa bunu zannediyorum bir iki defa tekrar ediyor. Bu duayı tekrar ediyor. Efendimizin bana göre bir yönüyle eğer şeyle hadis bilmana mülahazasıyla veya nebevi bilmana mülahazasıyla nakletmemişlerse hepsi cevamül kelimdendir. Yani hepsi derindir. Çok mana ihtiva eden şeylerdir. Hepsinde bir icaz vardır yani. İcaz demek çok az lafızla çok mana ifade etme. Onun hasfi var da hasfi olmayan yani. Ve leküm fil kısası hayatun ya ulil elbab gibi fasta bima tümer ayetiyle ifade edilen şey gibi icaz vardır. Efendimizin beyanında da hep böyle o türlü icaz vardır ama bazen hadis bilmanı olarak veya nebevi bilmanı olarak bize intikal edince ciddi bir endişeyle onlara nakletmişler. Fakat her şeye rağmen böyle miydi, şöyle miydi diye manaya bazen itimat etmişler. Ve bu da usul hadis açısından caiz olan bir husus. Yani yadırganacak bir şey değil. Hadis bilmana deniyor. Bu değişik yerlerde rivayet edildiği halde hep aynı lafızla rivayet ediliyor. İhtimal önemsemişler bunları. Yani sabah bizim o Ümame İbni Bahil Efendimiz'in öğrettiği Allahümme na'udüke minel hem vel hazen, na'udüke minel hacz vel kesel, na'udüke minel cübn vel buhla, na'udüke minel galabettin ve kahrica. Bütün her yerde aynen geçiyor yani bu. Bunu ciddi bir sahabi arkadaşlarına anlatınca her asırda hemen mütevatir diyebileceğimiz bir toplumun başka bir topluma nakli şeklinde oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınıyor. İsterseniz böyle şeytandan Allah'a sığınıyor gibi diyebilirsiniz. Altından kalkılmaz bir dahiyeden Allah'a sığınıyor gibi sığınıyor diyebilirsiniz. Bir beladan Allah'a sığınıyor gibi, nefsin şerrinden Allah'a sığınıyor gibi sığınıyor diyebilirsiniz. Yani o sığınmanın büyüklüğü, o sığınmanın ciddiyeti, azameti, Allah karşısında işte onun hasrettiği ruh haleti aynen burada ifade buyurduğu şeylerde söz konusudur. Birkaç şeyden burada Allah'a sığınıyor Efendimiz. Allahümme inna udbike min ilmin la yenfa diyor. Allah'ın faydasız ilimden sana sığınırım diyor. Sabah da Hamdi Yazır Allame'nin tefsirinde gördüğümüz gibi hani hikmeti tarif ederken meselenin bir nazari yanı var, bir de ameli yanı var bunun. Yani o Hazret'in böyle nazari ve ameli, Kant'ın saf aklın kritiğinde nazari ve ameli mülazasından mülhem bir şey midir? Yoksa büyüklerimizin hikmetin tarifi mevzunda serdettikleri beyanlara dayanarak mı bir şeydir? Bilemeyeceğim onu da. Esas insan o nazari tefekkürle, tedebbürle, tezekkürle veya birisinin nasihatıyla, irşadıyla o nazari elde etme meselesi var. Fakat asıl mesele onun semeredar hale gelmesi. Yani bir tohumken, bir çekirdekken hemen bir sümbülü başak vermesi, bir ağacı meydana getirmesi ameliye bağlıdır. Onun için gerçek hikmet odur. Ve zat-ı uluhiyet ancak öyle bir şeyle bilinebilir. Yani nazari ve amelin birleşik noktası itibariyle bir insan o noktayı yakalarsa o ikisini aynı anda değerlendirirse, burada ferdin belki katacağı şey biraz kendi çağını okuması, kendi dönemi itibariyle ilimlerin vardı ufuk itibariyle tekvini emirler isabetli yorumlaması. Bunlar ferdin iradesine emanet şeylerdir. İradesinin hakkını verecek burada. Yani orada size bir tasarruf hakkı vardır. Bu aynı zamanda insanoğlunun dünyaya gelmesi ve yaratılması mevzuunda hilafete bahşedilen bir ilahi armağandır. İnni ca'iluke fil ardı halife diyor. Yeryüzünde bir halife yaratacağım. Allah Celle Celaluhu, selefte ilki siz onun halefi olasınız. O ezeli, o ebedi. Fakat varlığa, eşyaya, hadiselere müdahale hakkıyla serfiraz kılacağım, birini yaratacağım demektir. Ve bu âriyedir onda. Cal diyor. Câilüke. Hâlikuke değil yani. Câlidir yani. Sâniüke demektir. Sun'idir. Muvakkaten. Burada iki şey var. Bunlardan bir tanesi, herkes o hilafet vazifesini yerine getiremez. Dolayısıyla emanete riayet etmemiş olur. İkinci mesele de şudur. Allah tarafından âriye olarak verilmiştir. Size âriye olarak verilen bir cübbe gibidir. Allah istediği zaman onu alır. Temellük edemezsiniz onu. Bu manada şimdi bilme, nazarı olarak bilme bir şeydir. Onsuz o ameli olmaz esasen. O amelinin uygulanması, tatbiki, razı edilmesi de esasen olmaz yani. Evvela ilim olması lazım. Bu ilmin yerinde kullanılması lazım. Razı edilmesi lazım. İster hayatımız açısından, ister hayatı umumi açısından, ister aile hayatı açısından, ister idari hayat açısından, ister siyasi hayat açısından uygulamaları. Bu ikisi bir araya gelince hikmet oluyor. Hazretin ifade ettiği gibi bu aynı zamanda fıkıh, yani fıkıh dediğimiz şey de usulü, temel disiplinleri bildiğinizde esasen furu, tatbike mütevakkıf meselelere varma işidir bu yani. Buna, bu ameliye tefekkuh denir. Bu işi yapan insana da fakih denir. Ve çoğu da fukahadır bunların. Bu açıdan faydalı ilim esasen, yani o ilimden faydalanma, ilimden faydalanacaksın. İlim de senin için faydalı hale gelecek. Sen o ilmi pratik hayata döndüreceksin, realize edeceksin. Bildiğin şeyler, o bildiğin şeyler içinde mesela Allah Celle Celaluhu, bizim ona karşı münasebetimiz bir kulluk münasebeti. O ondan beklediğimiz, reca ettiğimiz şey de onun bize karşı halikiyet muamelesidir. Dar bir alanla bir yönüyle ona teveccüh edeceksiniz. O kendine mahsus, zatını lazım olan enginlikle size teveccüh edecek. Şimdi bu ilimden yararlanma böyle yani. Audu bike min ilmin la yenfe, faydasız ilimden sana sığınırım diyor. Şeytandan sığındığım gibi diyor. Demek ki o ilmi esas faydalanılır hale getirmek lazım. Realize ederek faydalanılır hale getirmek lazım. Başkalarının faydalanacağı hale getirmek lazım. İnsanlığın istifadesine sunulabilecek hale getirmek lazım. Ölü olmayan ilimden, nazaride kalmış ilimden, bu uygulaması olmayan bir ilimden sana sığınırım diyor. Bunun fünunu müsbete ile meşgul olanlar, tekvini emirle meşgul olanlar kendi açılarından değerlendirebilirler. Öbürü kuru, mücerret nazariyelerden ibaret. Berikine gelince işte o örtüşmede onu görüyoruz. Veya o birleşik noktada onu görüyoruz. O da faydalanma meselesi. Dolayısıyla öyle bir faydalanma meselesi bir fayda olarak size dönüyor. İster dünyevi hayatınız itibariyle, ister uhrevi hayatınız itibariyle size dönüyor. Bakın demek ki fayda fayda yani. Menfaat menfaat. Dünyada o ilmi değerlendiriyorsunuz, ondan yararlanıyorsunuz ve bu uhrevi meselelere mütevakkıf olunca veya müteveccüh olunca bu defa ahiretinizi de o faydalı ilimle imar etmiş oluyorsunuz, ihya etmiş oluyorsunuz. Biraz evvelki münazalara bağlayacak olursanız bir yönüyle dünyada kendi ruhunuzun abidesini ikame etmiş oluyorsunuz. Size dönüyor, dünyada da ukvada da dönüyor o. Meseleye bu zaviyeden bakılınca hakikaten faydasız ilimden Allah'a sığınmak lazım. Şeytan gibi bir şey o sadece. Nazari, kafa karıştıran, tereddüt hasıl eden, faydasız, faydalı şeylerle meşgul olmak. Ve min kalbin la yahşa, huşu olmayan kalpten de Allah Resulü biliyorsana sığınırım. Aslında öyle bir ilim varsa innema yahşallaha min ibadil ulema. Allah'tan hakkıyla haşyet eden ulemadır. Hakiki ulema. Nazari bilgilerle serfiraz olan insana alim denmez esasen. O bilgilerle şöyle böyle o bilgileri değerlendirerek realize edenlere alim denir. Onun için belaat ilminde maanda bir mülahaza vardır. Yani bir adama mesela bir Müslümana namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Müslüman ol yahu dediğin zaman da onu cahil yerine koyuyorsun. İlmenin muktezasına göre amel etmeyen bir insan cahilden farkı yok demektir bunu. Şimdi hakiki ulema diyoruz. Yani ve min kalbin la yakşa diyor. Haşyet duymayan bir kalpten veya huşu olmayan bir kalpten ki çok önemli bu. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي صَلَاتِمْ خَاشِعُونَ diyor. Huşu Allah karşısında iki büklüm olan, Allah'ı andıkları zaman ürperen bir yönüyle, derecesine göre mütemadi veya ara sıra tepeden tırnağa bünyelerinde bir titreme, bir ihtizazın hasıl olması demek oluyor ki bir de böyle huşu olmayan bir kalpten Allah Resulü sana sığınıyorum diyor. Demek ki yine mesele nazari bilgi seviyesinde kalınca esasen onu bir insan marifet haline çevirmiyorsa vicdan, Frenkçe tabir kullanıyoruz orada, kültür diyoruz. Vicdan bilgisine esas marifet diyoruz. İrfan da diyoruz ona. O bilgiyi, nazari bilgiyi bir yönüyle kalpte irfan haline getirmek, tam bilmek onu, tabiatının bir yanı bir derinliği haline getirmek, her zaman kalbinde onu duymak, işte bu senin içinde bir muhabbet hasıl edecektir. İreti bilgi o muhabbeti hasıl etmez. Bir ilmal, mızraklı ilmal bilgisi o şeyi hasıl etmez sende. Fakat o mevzuda Üstad Necip Fazıl'ın makamı cennet olsun ifadesiyle eşya ve hadiseleri hallac etme. Onunla Kitab-ı Kebir'in ayatı arasındaki mütabakatı, birleşik noktayı yakalama. Bu açıdan bu sayede kalbinizde bir haşyet olur sizin. Huşu olur kalbinizde. O marifet peteği diyoruz ona yani. İrfan peteği demektir. O da bağrında muhabbeti geliştiriyor. Allah'a karşı ve dolayısıyla Efendimiz'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın söz konusu edildiği yerde Efendimiz'e karşı olan alakalarımız, münasebetlerimiz dolayısıyla olur. Allah'tan ötürü. Allah'ı sevdiğimizden, Allah'ı bize tanıtan olduğundan dolayı, varlığı bize doğru okuyan olduğundan dolayı, doğru yolu bize gösteren olduğundan dolayı, cennete giden güzergahı açtığından dolayı ona karşı minnet duyarız. Fakat asıl minnet duyduğumuz, şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz Allah'tır Celle Celaluhu. Şimdi Efendimiz'e karşı da dolaylı yoldan muhabbet duyarız. Fakat bunlar o bilginin bilgi olarak, nazari bir bilgi, icmali bir bilgi olarak kalmasıyla değil esasen onun, müzaaf bir bilgi haline gelerek tabiatın bir yanı haline gelmesi. Bir derinlik sizde, bir derinlik hasıl etmesi sayesinde olur. Bu da muhabbeti inkılap eder. İnsan çok iyi tanıdığını, çok iyi bildiğini sever. Günümüzün bazı kimseleri Allah'a karşı muhabbetleri yoksa, aşk iştiyakları yoksa Allah'ı bilmiyorlar demektir. Ha kafir mi bunlar, cehennem mi giderler? Estağfirullah. Öyle bir şey demeye hakkımız yok. Allah Celle Celaluhu فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ buyuruyor. Zerre kadar hayır yapmışsa onu görür diyor yani. O mevzuda bir şey diyemeyiz de. Fakat insan Allah'ı bilse o büyük insanlar gibi sürekli temkin ve teyakkuz içinde bulunur. Sürekli tir tir titrer. Sürekli bir ürperti yaşar. Namı Celili Sübhani'yi duyduğu zaman ürperir. Bu böyle bir alaka uyarır insanın kalbinde. Bu da insanda likaullah iştiyak duygusunu tetikler. Allah'ım sana ne zaman kavuşacağım? Yani bana müsaade etseydin böyle sineme bir hançer saplamak suretiyle sana kavuşmam eğer tecviz etseydin ben bunu yapar bir an evvel sana kavuşmak isterdim. Fakat bir asker olarak dünyaya göndermişsin. Terhis de benim elimde demişim. Ben terhis edeceğim ana kadar kendinize kıydığınız zaman cuk diye cehenneme düşersiniz. İşte böyle bir ikilem içinde. Bir taraftan iştiyakla yanıyorum, kavruluyorum. Cayır cayır, ocaklar gibi. Fakat bir diğer taraftan da şikayet etmiyorum, kamisar eylemiyorum. Çünkü askerim ben. O beni terhis edeceği ana kadar benim kendi başıma o alandan ayrılmam firar sayılır. Divan-ı harbe verirler öbür tarafta. Öbür tarafın divan-ı harbi çok ağırdır. Şimdi meselenin böyle likaullah bir iştiyak haline gelmesi, başta işte gördüğünüz gibi kademe kademe o ilmin değerlendirilmesine bağlı. Zannediyorum gerçek hikmet de budur işte. Ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayren kefira. Kime bu manada bir hikmet verilmişse ona artık verilecek her şey verilmiş demektir. Ona ne verseniz dolu bardak gibi taşar gider. Buna her şey verilmiş demektir. Huşuğa da bakarken böyle bakmak lazım. Yani o kalbin onarımı, imarı, ihyası, canlı olması. Hususiyle o manevi kalp diyebileceğimiz Latife-i Rabbaniye'nin canlılığı, Latife-i Rabbaniye'nin bir buğdunu teşkil eden sırrın canlılığı, sıfat-ı sübhaniyeyi temaşı ufkundan temaşı etmesi, kafanın canlılığı, zat-ı vahde müteveccih bir gayret içinde olması, ekfanın canlılığı doğrudan doğruya zat-ı bahtle, esma ötesi, sıfat ötesi, zat-ı üluhiyetle münasebete geçme hali. Bütün bunlar hep o mebdede başladığınız nazari ilimle varılabilecek şeyler. Dolayısıyla huşuun dereceleri de buna göre fazla olur yani. Herkes aynı ölçüde haşi olmaz. Bu da yine Efendimiz buyuruyor ki ve auzubike min kalbin la yahşe. Huşu olmayan kalpten de sana sığınırım diyor. Ve min nefsin la teşbah. Bu da ayrı bir şey. Meselenin negatif yanı. Hiç doymayan böyle yani yedikçe böyle obur. Sürekli yok mu? Hel min mezit diyen yani yemede, içmede. 23. sözde ifade buyurdukları gibi yiyip içip yan gelip kulağı üzerine yatma. Allah'ın böyle mahluku o kadar çok ki insanı yaratması için yaratmasına sanki böyle haşa ve kella mutezile gibi konuşulursa lüzum yok. Çünkü o işi yapan çok var. Demek ki ahsen-i takvime masal ederek Allah Celle Celaluhu insanı yaratmışsa bu yaratılıştaki mükemmeliyetin aynı zamanda beraberinde getirdiği bir kısım sorumluluklar da var, bir kısım farklılıklar da var. Şimdi insan böyle yiyip içip yan gelip kulağı üzerine yatıyorsa kel enami belhum adal. Üstad Necip Fazıl bunu da çok söylerdi konferanslarında. Çünkü çok konferanslar belki kaçırdığım bir iki tane vardır konferanslarında. O ayeti de hususi kendine mahsus bir farklı bir sesi vardı. Belhum adal derdi. Belhum adal. Kel enam hayvan gibi belki ondan da aşağı, daha sapık. Evet. Çünkü iyi bir şey, Hazreti Pir'in ifadesiyle, iyi bir şey bozulduğu zaman ortadaki bir şeyden çok kötü olur yani. Yani bir süt bozulursa, bir diyelim yoğurt bozulursa bir şey yaparsınız bundan. Fakat yağ bozulursa bir şey yapamazsınız. Bal bozuluyor mu, bozulmuyor mu bilemiyorum onu. 1 milyon senelik evvel balı bulmuşlardı. Bir bilim mecmuasında çıkmıştı. Bozuluyor mu, bozulmuyor mu bilemeyeceğim onu. Evet. İyi bir şey bozulunca yani insan tefessü edince ondan aşağıya düşüyor. Bunu İhlas Risalesi'nde farklı bir münaza ile Hazreti Pir şöyle ifade ediyor. Bu İhlas Kulesi'nin başından düşerseniz derin bir çukura düşmek ihtimali var. Sıradan insanların düştüğü zemine düşmezsiniz. Çünkü behesebil mağnem el mağrem. Ne kadar ganimete mazhar iseniz, ne kadar lütufla serfiraz iseniz şayet, onun kadrini bilmediğiniz zaman, o kadar bir ceremeye maruz bırakılırsınız. Harem odasına alınmışsanız şayet, oranın erkanına riayet etmediğiniz takdirde, siz lobide bırakılmazsınız. Koridorda da bırakılmazsınız, kapı dışarı edilirsiniz. Bu açıdan, insanı Allah Celle Celaluhu kasemle anlatıyor. Andolsun, bu eskilerin maal verirken şöyle derlerdi. İzzü celalime kasem ederim ki lekad halaknel insane fe ahseni takvim. İnsanı ahseni takvim mazhar yaptım ben. Adeta varlığın fihristi. Bütün varlığı okumak istiyorsunuz. İnsan enfüsünde onları görebilirsiniz yani. Anatomisinde, fizyolojisinde, kainatta görebileceğiniz her şeyi görürsünüz. Hatta dersiniz ki vallahi ben gördüğümü gördüm, yani ne diye kainata bakacağım ki? Dersiniz yani. O kadar mükemmeldir. Şimdi bu mükemmelliyette yaratılan insan kendisinden çok çok çok aşağıda, bilmem kaç basamak aşağıda, varlıkların yaşadığı gibi şayet yaşıyorsa Allah Celle Celaluhu o derekeye düşürür. Yukarıya doğru olana derece diyorlar. Aşağıya doğru olana da dereke diyorlar. Şimdi bu da meselenin ayrı bir yanı. Ve min nefsin la teşbe, hiç doyma bilmeyen, yemede, içmede, yatmada, keyifte, eğlenmede doyma bilmeyen bir nefis. Ne verirseniz veriniz yine aç gözlü o. İşte böyle olmadan da sana sığınırım diyor. O zat hiç böyle değildi yani. O adeta müstani mutlak gibiydi. Müstani mutlak zat-ı uluhiyetin lazımı, sıfatı lazımıdır. Lazımı gayri mufarikidir demek bu. Fakat o zata mecazen denebilir. Tam bir istigna içinde hayatı seniyelerini sürdürmüştü. Dolayısıyla kendi adına değil zannediyorum rehberliği açısından bize o mevzuda tembihte bulunuyor. Doymayan nefisten Allah'a sığının. Verdikçe daha yok mu diyen nefisten. İnsan marifet adına bunu yapmalı. Ayet-ül Kübra'da helmin mezit yolcusu öyle diyor. Değişik menzillere uğruyor. Her yerde eteklerini marifetle dolduruyor. Fakat doyma bilmiyor. Helmin mezit diyor. Evliya meclisine uğruyor. Enbiya meclisine uğruyor. Sıfat dairesi içine giriyor. Esma dairesini aşıyor. Fakat helmin mezit diyor. İşte o helmin mezit duygusu, düşüncesi bunun için verilmiştir. O mevzuda hırs göstermek için verilmiştir. Ve hırsın bir fazilet olduğu yerdir orası. Ama fani ve zail dünya umuru için değil. Doğru anlamak lazım. Ve en son burada buyurduğu şey Efendimizin ve min dahvetin la yüstecab. İcabet edilmeyen duadan da sana sığınırım. Evet, duaya icabet edilmeyebilir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ve izâ sâleke ibâde annî fe inni qarîb ucîbu davete dâ. Kullarım sorarlarsa ben onlara şah damarından daha yakınım. Orada bunu demiyor da ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verîd. Başka bir yerde diyor. Kaf Sûre-i Cellesinde. Evet. Ben onlara yakınım. Ucibu davete dâi. Dua edenin duasına icabet ederim diyor. Başka bir yerde de Hamler'de ve kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. Dedi ki bana dua edin Allah Celle Celaluhu. Ben de ona icabet edeyim. Hazreti Pir'in bu mektubattaki dua faslında ifade ettiği şeyler açısından bazen biz bir şey isteriz de esasen o bizim için masraata uygun değildir. Hani orada bir de hekim misali veriyor. Mesela diyor ki diyelim adamda şey var zaten, kanama problemi var. Hele bana bir aspirin ver, bir tane daha ver, bir tane daha ver. Hekim der ki bu yani bir yerde bir kanama olursa bunu durduramayız sana. Şimdi bazen Allah Celle Celaluhu böyle kulun masraatına binaen onun istediğini aynıyla vermez. Duaya icabet eder de o mutlak. Fakat kulun masraatına muvafıkı verir. Bir yani. İkinci mesele de Tirmizi hadisinde İnnallaha la yakbelu en kalbin lağin lahin diyor. Allah Celle Celaluhu ne dediğini bilmeyen esasen, çok ciddi bir konsantrasyon içine girmeyen, Allah'la arasındaki bütün engelleri bertaraf ederek kalbiyle onu buluşturmadan lâhi ve lâhi olan duayı Allah kabul buyurmaz. El açıp Allah'a dua ettiğiniz zaman yani Allahu Ekber Kebira velhamdülillahi kethira ve subhanallahi bükreten vasıyla kelimeleri taalluk alanları itibariyle mülahazaya alacaksınız. Sonra Efendimiz'e salat selam okuyacaksınız sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra da diyeceksiniz ki Allahümme in eselüke li ve li ihvani ve ehevati ve astıkayi ve sadaiki ve ahbabi ve ahibbayi fi kulli enhayil alem ve fi kulli nevahil hayati vel hatirin el iman el kamil vel ihlas el etem vel yakin et tam vel marife. Her kelime söylerken kalbinizin ritmine tesir edecek şekilde söyleyeceksiniz. Ritmi değiştirecek yani. Nabzınızı tutan doktor önce tuttuğu zaman farklı atıyor. Fakat bu defa çok farklı. çok sert attığını görecek. Çünkü bu defa siz kendinizi o duanın çağlayanına salmışsınız. Oyun oynamıyorsunuz. Leh ona deniyor. Bir eğlence peşinde değilsiniz. Lağv da ona deniyor. Allah lağvu lehib içinde dua edenin duasını icabet etmez deniyor. Bir de işte böyle dua etmeden sana sığınırım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O hiç böyle dua etmemiştir. O ellerini açıp Cenab-ı Hakk'a dua ettiği zaman adeta içinde bir güveç kaynıyor gibi bir şey hissediliyordu. Namaza dururken öyle bir şey hissediliyordu. Fakat orada da rehberliğinin muktezası yine bizim gibi yolda kalmışlara, düşmüşlere, sürüm sürüm olmuşlara rehberliğinin gereğini yerine getiriyor. Ama böyle deyin diyor bize. Ve min duain la üstecep. Allah'ım icabet edilmeyen duadan sana sığınırım. Vaka burada yine o levhalarda olan bir şey de var. Üstecabu la hadikum ma lem yahcel buyuruyor Efendimiz. Herhangi birinizin duasına icabet edilir. Acele etmezse. Nasıl acele eder? Dua ettim de fakat Allah icabet buyurmadı der. Hazreti Pir'in bir yaklaşımı var dua risalesinde. Diyor ben 40 seneden beri bir kuluş rahatsızlığım var. Hep dua ediyorum fakat geçmedi. Dua duayı kesmediği için. Yani ben hep dua edeyim diye. Hep yalvarayım diye. Hep yakarayım diye. Allah onu devam ettiriyor. Onun için hiç yılmadan yani. Bir mesele için tamamen o mesele üzerinde yoğunlaşmış dua ediyorsunuz. Mesela Allahümme esli ehvalena ve ehvale milletine falan diyorsunuz yani. Ümmetine diyorsunuz bunu. Hiç bıkmadan, usanmadan, durmadan tekrar edin bunu. Biraz evvel arz ettiğim duayı isterseniz günde 5 defa söyleyin. 5'in yanında 10 defa söyleyin bunu. Allah Celle Celaluhu o kadar dua nasıl geriye dönecekse şayet onun için sizi duaya çok sevk ediyor yani. Bu açıdan bence o hususun adabı erkanını da bilerek esasen dua etmek lazım ki Cenab-ı Hak da kabul buyursun.